Why do I even care? How are you all around me when you're not really there? When you're not really there. How do I feel you on me when you're not on my skin? Why do you say you want me? Then tell me I'm not coming in. Oh yeah, baby, just come on in. Kamili ni hivi punde tu, mtangazaji ni mimi Jeni Nzima na fundi mitambo ni Serafina Kizimana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Kwa mara nyingine tena, karibu kwanza ukurasa wa uchumi. Kuna uhaba wa bidhaa za burarudi katika maeneo kadhaa ya inchi kwa zaidi ya wiki. Kwa mujibu wa wale ambao wanatumia vinywaji hivyo, uhaba huu unahusisha zaidi bia za aina ya Primusi na Amstel. Watumiaji hao wanasema kwamba bei za vinywaji hivyo zimeongezewa karibu pesa 200 kwa kila chupa. Afuata baadhi ya watumiaji wa bidhaa hizi walizungumza katika kipindi ya Aiwanyu Havugwa Maki cha Radio Sanganiro. Ikindi ni kinabandi numbayo warafuka kichanye ni vinyoka. Kuhusu hili jambo la vinywaji vya burarudi, kwa kweli hapa katika tarafa la Mhinga Kayove kuna uhaba wa vinywaji hivyo. Hata kitizama katika eneo la Giharo, vinywaji hivyo ikiwa Primus au Amstel havipatikani sasa wiki imekwisha. Yose ubu ntibiboneka haraciye intwi kwera ta vinyobwa bihaze. Bwana ndayize